Bilety na biletomat.pl. Poleca Trójka, Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w siedzibie jednej z amerykańskich gazet w stanie Maryland. Są ofiary śmiertelne. Znamy już wszystkie pary kolejnej fazy mundialu. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Uwaga na oszustów oferujących kwatery nad morzem. Bardzo dobrze trzeba sprawdzić, czy hotel, czy pensjonat w rzeczywistości istnieją, bo później okazuje się, że takich posesji, takich miejsc nie ma. Strzelanina w redakcji Capital Gazety w Annapolis, stolicy stanu Maryland. Są ofiary śmiertelne, poinformował telefonicznie telewizję Fox News tamtejszy szeryf Ron Butterman. Lokalne media informują o czterech ofiarach i o zatrzymaniu podejrzanego. Policja wyprowadziła ludzi z budynku, w którym znajduje się redakcja. Według mediów trwa przeszukiwanie pomieszczeń w związku z podejrzeniem, że mogą się tam znajdować materiały wybuchowe. Mieszkańców wezwano, by nie zbliżali się do tego miejsca. Capital Gazety jest jedną z najstarszych gazet w Stanach Zjednoczonych. Teraz w tym serwisie czas na piłkę nożną. Kilkanaście minut temu na Mistrzostwach Świata zakończyła się faza grupowa już bez Polaków, bez Niemców i bez żadnego z krajów z kontynentu afrykańskiego. O czym z Moskwy Adam Malecki. Znamy już wszystkie drużyny, które zagrają w 1/8 finału. W ostatnim dniu zmagań fazy grupowej najwięcej powodów do radości mają Kolumbia i Japonia. Kolumbijczycy pokonali Senegal, ostatnią nadzieję czarnego lądu. Awansuje także Japonia i to mimo porażki z Polską. Z grupy G wiadomo było, że wyjdą Anglia i Belgia. Pytanie dotyczyło pierwszego miejsca. Kto je zajmie, miało rozstrzygnąć bezpośrednie starcie. W nim górą Belgowie, którzy w najlepszej szesnastce trafią na Japonię. Anglia zagra z Kolumbią. Jutro na mundialu dzień przerwy. W sobotę pierwsze mecze, których stawką będzie awans do ćwierćfinału. I to jakie mecze? Francja-Argentyna i Urugwaj-Portugalia. Moskwa, Adam Malecki. W meczu o honor biało-czerwonym, przypomnijmy, wygrali po południu z Japonią 1-0. Wśród polskich kibiców, którzy byli na stadionie, dominuje poczucie niedosytu. No jest wygrana, są 3 punkty i to jest plus, ale trudno być chyba do końca zadowolony, zwłaszcza z ostatnich 15 minut, kiedy wszyscy grają chodzonego. Ja nie wierzę osobiście, żeby nasza reprezentacja była aż tak słaba, jak zagrała ten turniej. To jest niemożliwe. Niedawno walczyliśmy jak równy z równym i z Portugalią, i ze Szwajcarią, z Niemcami, no a w tej chwili kończymy ten turniej w takim stylu, jakim kończymy. Dodajmy, że zwycięskiego gola zdobył dziś Jan Bednarek. Teraz ważne informacje dla osób planujących wakacje w Polsce. Uwaga na oszustów na wybrzeżu. Nawet 30 osób mogło wynająć fikcyjne kwatery w Ustce. Poszkodowani dali się nabrać za pośrednictwem znanego portalu internetowego. Mężczyzna oferował wynajem lokali, pobrał zaliczki, po czym zniknął. Jedną z poszkodowanych osób jest pani Ania z Mazowsza. Jak mówi, trudno jej uwierzyć, że to oszustwo, bo oferta i kontakt z rzekomym właścicielem kamienicy był bardzo dobry. Ta oferta nie odbiegała od innych standardowych ofert, tak? Bardzo dobrze opisane wszystko, gdzie, nocleg, zdjęcia, numer telefonu, facet, że jest właścicielem kwatery. Mało tego, miał jeszcze różne inne kwatery, oferował kwatery bodajże w Kołobrzegu i w Gdańsku, z tego co się jeszcze orientuję. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie i apelujemy, aby zachować czujność przy opłacaniu wakacyjnych ofert, mówi rzecznik słupskiej policji Robert Czerwiński. Sprawdzajmy bardzo dokładnie każdą ofertę. Czasami ta niska cena może już powodować nasze wątpliwości. Bardzo dobrze trzeba sprawdzić, czy hotel, czy pensjonat w rzeczywistości istnieją, bo później okazuje się, że takich posesji, takich miejsc nie ma. Sprawdźmy, czy istnieje też jakiś numer stacjonarny, zadzwońmy po ten numer. Oszustom grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prawie 115 milionów złotych kredytu na modernizację dostanie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Umowę w tej sprawie podpisano dziś w Warszawie. Kredyt umożliwi m.in. powstanie Centrum Symulacji Medycznej, budowę nowego obiektu Wydziału Farmacji i remont dwóch szpitali, oddziału ratunkowego oraz oddziału okulistycznego. Kanclerz Uniwersytetu Rafał Staszewski podkreśla, że na modernizacji skorzystają nie tylko naukowcy. To jest taki projekt, który jest komplementarny dla wszystkich grup. Tu nie ma konkurencji między grupami, bo to jest projekt zarówno dla środowiska akademickiego, dla naukowców, bo będą mieli nowe laboratoria, dla studentów, bo będą mieli fantastyczne warunki nauki, ale też dla pacjentów, bo polepszy się dostęp do części usług specjalistycznych w Poznaniu i w regionie. Pieniądze będą pochodziły z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. To był serwis Trójki. Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie kraju również burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 29 miejscami w centrum i na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podam czas z dokładnością do pół minuty. Jest 7 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki. Dziś zacznę od takiego nawiązania do zakończenia audycji z ubiegłego tygodnia, kiedy to udało mi się w całości przedstawić nagranie Barry'ego Goldberga, nagranie starego, dobrego i takiego, powiedziałbym, pomnikowego bluesa Alberta. No ale poza tym, że to zabrzmiało, to nie zdołałem powiedzieć nic o tym, skąd to nagranie się wywodzi. Otóż wywodzi się ono z albumu Barry'ego Goldberga zatytułowanego In the Groove, który to właśnie ukazał się niedawno na świecie i na którym ten, no, starszak już, bo to 76 lat kończy w tym roku, nawiązuje do różnych swoich wspomnień z, chciałem powiedzieć, z zamierzchłej, ale wcale nie taka zamierzchła, no z młodości po prostu. Wśród tych nagrań jednakowo znalazło się także i takie współczesne, wymyślone przez Goldberga specjalnie na tę płytę. I to jest niczym nie wyróżniający się niby instrumentalny bluesik, w którym rozmawiają ze sobą harmonijka ustna i Hammond B3. Od którego specjalistą jest Barry Goldberg. Niby nic, a jakżeż przyjemnie kołysze. Ghosts in my basement, czyli duchy w mojej piwnicy. I to jest taki numer, do którego jak najbardziej pasuje słynne powiedzenie, klasyka, słodko kołysze się w rytm bluesa. Barry Goldberg i jego Ghost in My Basement. Ciekaw jestem, czy ten jego Hammond na prawdziwych starych lampach pracuje. Niedawno nasz znakomity keyboardzista i hammondzista Paweł Serafiński poinformował świat, że właśnie wstawił do swojego Hammonda nowe, acz bardzo stare, bo teraz już się takich nie produkuje. Lampy, jak chlasną paluchami po tych klawiszach, no to prawdziwa taka się otworzyła, jakaś zupełnie niesłychana przestrzeń. Piękny w ogóle to jest instrument, ten Hammond B3. Zawsze, kiedy któryś z moich ulubionych artystów dolepia klawiszki z B3 do swoich nagrań, to uważam, że nabierają one zupełnie innego wymiaru. I teraz przypomnę słuchaczom stałym, a nowych zachęcę do słuchania pierwszego odcienia bluesa w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu o tej porze na żywo z Suwałk transmitować będziemy koncert jubilatów, no bo zespół Cree z Sebastianem Riddlem ćwierć wieku już działa i te 25-lecie, myślę, może być również podkreślone pięknym koncertem Cree z Suwalskiego Ośrodka Kultury w ramach koncertu otwarcia Suwałki Blues Festival. Dodatkową atrakcją będzie to, że w części repertuaru zespołowi towarzyszyć będzie Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. To przypomnijmy sobie jedno z moich ulubionych nagrań Cree. To też to już ile? 16 lat temu chyba. Za tych. Powiedzieć kochali, by zrozumiał i zrozumiał tamten czas. Cree na żywo za tydzień w Bielszym Odcieniu Bluesa, koncert otwierający Suwałki Blues Festival z Stowarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Wystąpi tym razem Sebastian i jego zespół. No ale to oczywiście nie będzie najważniejsza i jedyna impreza związana z Suwałki Blues Festival, bo Suwałki Blues Festival to 4 dni wypełnione tą muzyką. W następnego dnia, w piątek, na zakończenie Eric Burdon and the Animals, a w sobotę Supersonic Blues Machine z Billym Gibbonsem. No i wreszcie długo oczekiwana w Polsce, bo nigdy jeszcze nie występowała w naszym kraju, na koniec sobotniego wieczoru Mavis Staples, pierwsza dama soul bluesa na świecie. Pani, która otrzymała na przykład doktorat honoris causa Berklee School of Music, jest też wprowadzona jako jedna z nielicznych kobiet z tego gatunku muzyki do Rock and Roll Hall of Fame. No, nie mówiąc już o Blues Hall of Fame, o Grammy Awards, taki lifetime za całokształt. Wielka postać i wspaniała przy tym artystka. I miła podobno, bo jeszcze nie poznaliśmy, no ale poznamy. Jak na żywo prezentuje się Mavis Staples, no to może to nagranie Państwu uprzytomni, jak to brzmi. Mavis Staples wspólnie w duecie z Bonnie Raitt teraz wystąpią i zaśpiewają Turn Me Around. Turn me around, Mavis Staples i Bonnie Raitt. Mavis wystąpi ze swoim zespołem w sobotę następną. To będzie 7 dzień lipca na zakończenie trzeciego dnia Suwałki Blues Festival. Czwartego dnia będzie konkurs Polish Blues Challenge, czyli 5 znakomitych wykonawców polskiego bluesa będzie starać się o paszport na European Blues Challenge, bowiem ten, kto z tej piątki okaże się najlepszy, zdaniem jury, nie dość, że dostanie od prezydenta Suwałk 10 tysięcy złotych, to jeszcze będzie polskim delegatem na European Blues Challenge. Potem będzie chwila przerwy, potem wystąpi gitarzystka Vanessa Hrabek z Argentyny, no a na zakończenie czwartego dnia organek z gośćmi. I to będzie wtedy 8 dzień lipca, a wystarczy po tym 8 dniu lipca jeszcze troszkę zaczerpnąć głęboko powietrza i popatrzeć na kalendarz i 5 dni odczekać i nagle tutaj ukazuje się nowa płyta Elvina Bishopa. Like a groove, really funky like me, you. Yeah, man, something smells funky to me. I believe it's coming from Washington, D.C. Yeah, funky like a bad pot of chitlins. Funky like some old rotten politician. Something smells funky around here. Around here. Something smells funky round here. Czuję jakieś funky w okolicy. To tytuł tej piosenki, a zarazem tytuł nowego albumu Elvina Bishopa, który ukaże się 13 lipca. Elvin Bishop's Big Fun Trio, tak się nazywa ta orkiestra. No w zasadzie orkiesterka, bo jest ich, jak wynika z nazwy, trzech, poza samym Elvinem Bishopem, śpiewającym i grającym na gitarze. Mamy tutaj Willego Jordana, który gra na kahonie i to jest jedyny instrument perkusyjny przewijający się przez całą tę płytę. No a do tego jest jeszcze Bob Welsh, który od czasu do czasu gra na gitarze, a jak trzeba, to też i zagra na fortepianie. Tak chociażby jak i w tym utworze, który za chwilę zabrzmi. Nosi on tytuł Bob's Boogie i to jest wypełnienie obowiązku wobec dawno zaniedbanego kącika Boogie w pierwszym odcieniu bluesa. Bob Welsh skomponował i zagrał na fortepianie. Utwór nosi tytuł Bob's Boogie, a firmuje ten utwór Elvin Bishop's Big Fun Trio. Tak, teraz widzę, że nie planowałem specjalnie, ale program tak mi się ułożył, że mniej więcej z tej samej półki wiekowej artyści zgromadzili się dzisiaj na początek pierwszego odcienia bluesa, bo i Barry Goldberg, i Mavis Staples, i Elvin Bishop, i teraz Tom McGuinness. No to mniej więcej taka dobra siedemdziesiątka z dużym jeszcze hakiem. Tom McGuinness, gitarzysta, podpora Manfreda Mena, teraz od wielu, wielu lat gitarzysta podstawowy The Blues Band, z którym to zespołem przecież zagrał na 25-lecia pierwszego odcienia bluesa u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No więc ten Tom McGuinness nic tego, nic owego nagrał solową płytę. 12 numerów pomieścił na tym albumie, to w większości jego własne kompozycje. No tak sobie przyjemnie, no gra, zrobił sobie przyjemność. Niestety powiem Państwu w sekrecie, że trochę śpiewa. No i nie wiem, czy każdy gitarzysta powinien śpiewać, ale takim się robi czasami. No to posłuchajmy, jak Tom McGuinness wygląda. Jak można Toma Guinnessa oceniać jako gitarzystę, zapominając, że jest też od czasu do czasu wokalistą. Not in My Name to nagranie, które otwiera jego nowy album. Album nosi tytuł Second Glance. No tak, zagrał na gitarze i zaśpiewał Tom McGuinness Not In My Name. Piosenka, która otwiera jego solową płytę Second Glance. Z tym śpiewaniem znakomitych instrumentalistów to czasami rzeczywiście takie drobne nieszczęście jest. I teraz jeszcze jeden przykład. Chuck Leavell, no wybitny klawiszowiec, aranżer, no postać bardzo znacząca, chociażby dlatego, że od dobrych chyba 25 lat on jest odpowiedzialny za brzmienie The Rolling Stones. On jest wprawdzie nieoficjalnym, ale uważany jest za szefa muzycznego tej orkiestry. Na boku od czasu do czasu nagrywa własne płyty i teraz wpadł na pomysł, żeby nagrać różne standardy i takie utwory, w których on kiedyś, przed laty, dawał znać o swojej wirtuazerii i nagrać tę płytę z Big Bandem Radia Frankfurckiego. Co mamy w repertuarze? No więc z repertuaru Stonesów. Honky Tonk Woman i Tumbling Dice. Z repertuaru The Allman Brothers Band, no bo przecież z nimi też grywał Southbound i Statesboro Blues. No ale jak już przychodzi do Georgia On My Mind wszystkim wtedy do głowy oczywiście wspomnienie Raya Charlesa tak zakwita, no to jakieś nieszczęście już jest. Więc oszczędzę Państwu Georgie On My Mind i po prostu z czystej sympatii do Chucka Leavella zaproponuję Route 66, w którym to Chuckowi towarzyszy także Big Band Radia Frankfurt, Chuck Leavell. Missouri, Oklahoma City, mighty, mighty pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Monona, came out in Boston, San Bernardino, review. Get help to my time, legit. When you take your California trip, your kicks on a Chuck Leavell z frankfurcką radiową orkiestrą big bandową. Nie będę już wydziwiał na wokalistów, którzy są dużo lepszymi instrumentalistami niż wokalistami. Natomiast teraz przykład gitarzysty, który kiedyś przed wielu, wielu laty wydawał mi się wokalistą niespecjalnie wydarzonym, a dziś, uważam, jest wokalistą świetnym. Joe Bonamassa, panie i panowie. Policzyłem sobie szybciutko, w ciągu ostatnich 2 lat nagrał 12 płyt. A to jako solowy artysta, a to jako członek Black Country Communion, czy Rock Candy Funk Party, czy w duecie z Beth Hart, no czyli aktywność zupełnie niesłychana. I teraz jeszcze właśnie dochodzi ta, zdaje się, 12. płyta, w końcu września się ukaże. Album nosi tytuł Redemption. No i Joe Bonamassa uwolnił już dla naszych uszu pierwsze nagranie z tej płyty, tytułowe Redemption. Glass to my redemption. How long till wants my money in my redemption. How long till I drink from the fountain? Redemption. How high to the top of the mountain? How long? How long? Am I gone? You're Redemption, tytułowe nagranie z albumu Joe Bonamassy, który ukaże się w końcu września. I na koniec pierwszego odcinka Bluesa debiut, który mam nadzieję rozwinie się kiedyś w szerszą prezentację. Artystka nazywa się Cat Riggins, a tytuł piosenki zachęcający Johnny Walker. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Woke up this morning, I was feeling low. Said I gotta find me somewhere to go, yeah. I got all dressed up in my Saturday best just to keep from feeling like a hot mess. My